año 1 después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio. Las personas viven como ratas, las ratas viven como Dios, y Dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos. Un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje. Se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes. Y Lenin celebra, en el Marx allá y más o menos, que si bien el socialismo real fue como una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico. Enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo, había perdido todo su sentido. Y que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. Sí, l'enxa no hi és al del matí tan sol ja. L'efa en el llit. Hola, bona tarda, benvinguts a l'EFAN al llit. Això és Ràdio RSK, el 99.7 FM, Nou Barris Sur. Nou Barris és un barri que està sent envaït des de fa uns 15, 20, 30 dies per uns ninots petitets de color vermell que es pengen dels balcons com mirant d'entrar o mirant de fugir. Són els Pare Noels cutres que regalen o que no que regalen, però que es compren a les botigues de xinos i persones vingudes d'ultramar. En tot cas, no res a veure aquesta molesta plaga de nou barris i de pares noels escaladors amb la invasió que ha donat inici avui per via terrestre després d'estar esclafant amb una pluja de bombes a la franja de Gaza, la franja de Gaza, a Palestina, els territoris ocupats. Avui començarem l'EFAN al llit per segona setmana consecutiva sense fer gaires gràcies, més enllà de les que m'he permès ara. El company Pitu, hola, bona tarda, Pitu. Hola, bona tarda. Bona tarda dintre del que es pot dir bona tarda. Sí, no, no, no li busquem més voltes. El company Pitu ens llegirà, porteu-li un got d'aigua, ens llegirà un manifest. Si ets tan amable de començar. I tant, començarem avui amb un to seriós, a l'EFAN al llit. Doncs bé, en assemblea d'urgència reunits el 29 de desembre es va redactar un manifest que s'ha passat com a nota de premsa i que ha arribat a Ràdio Ressaca com a diferents col·lectius. Que tot seguit començarem a llegir. El comunicat porta aquest títol: Prou complicitat amb la massacre del poble palestí. L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. De moment, el resultat d'aquest nou acte de barbàrie ha causat centenars de morts i ferits, incloent-hi un nombre indeterminat d'escolars, que en el moment del primer atac militar israelià eren conduïts cap a casa des de l'escola. Aquest últim bany de sang de civils palestins, tot i ser el més despietat, no és el primer, ni suposa un canvi de lògica en l'estratègia d'apartheid i colonització israeliana. És més, ve a culminar el llarg setge israelià a Gaza, que de moment, per una part, ha merescut diversos pronunciaments no vinculants per part de diversos organismes internacionals, i per altra part, s'ha de destacar que les decisions que sí són vinculants han estat sistemàticament ignorades per als diversos governs israelians. Fa mesos que el poble palestí de Gaza viu una situació completament insostenible, atrapat dins d'un veritable camp de concentració, privat de recursos, de queviures elementals, de cap possibilitat de desplaçar-se, encerclat per l'exèrcit israelià i amb les fronteres d'Egipte tancades. Davant d'aquesta situació, no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra inacció alimenta la complicitat dels governs de la Unió Europea. En lloc de pressionar el govern d'Israel per les greus i sistemàtiques violacions de drets humans, crims de guerra i incompliment sistemàtic del dret internacional, el passat 9 de desembre els governs europeus van decidir enfortir les relacions comercials de la Unió Europea amb l'Estat d'Israel, sense condicionar aquest acord a la presa de mesures cap a una pau justa a la regió, que respecti els valors propis de la democràcia i dels drets humans. El govern d'Israel, encoratjat també per la manca de crítica nord-americana, ha entès el missatge d'aprovació i actua en conseqüència. Fins i tot a casa nostra, els departaments de vicepresidència i d'innovació, universitats i empresa, han posat el seu gra de sorra aquestes darreres setmanes, protagonitzant visites a Israel amb l'objectiu d'impulsar les relacions econòmiques amb Israel, obviant així els reiterats informes de l'ONU que equiparen el règim d'ocupació israelià amb l'apartheid sud-africà i que reclamen a la comunitat internacional incrementar la pressió política i econòmica vers l'Estat d'Israel. Les organitzacions sotassignades es neguen a l'exercici deshonest i immoral d'equiparar les parts en conflicte. La desproporció de víctimes és aclaparadora, de centenars a una, en aquest cas. Ens neguem a ser còmplices de la massacre contra el poble palestí. És per això que fem una crida als nostres governants i a tota la societat civil perquè facin seu el compromís amb la cultura de la pau, expressant de manera àmplia i reiterada per la ciutadania del poble de Catalunya. En el moment present, aquest compromís passa per la ruptura immediata de tots els acords de cooperació i associació comercial amb l'Estat d'Israel en tots els nivells, europeu, espanyol i català. I per això reclamen que el govern de l'Estat espanyol aturi el comerç d'armes amb l'Estat d'Israel, que el govern de la Generalitat suspengui els acords comercials amb Israel, que el Departament de Vicepresidència i el d'Innovació, Universitats i Empresa estan promovent. Aquest seria el comunicat. Doncs gràcies, Pitu, per fer-lo públic a través dels nostres micròfons. I ara sí, ara ja comença l'Elefant al llit, un programa que pot ser acusat de moltes coses, però no de sionisme. Una mica terroristes sí que som. Nosaltres sí. Però sionistes, diguem-ne que no ens hi va la vida en això. Doncs bé, recordar-vos de passada, abans de donar inici, pròpiament dit, que el dia 10 de gener hi ha una manifestació, si no m'equivoco, és a plaça Sant Jaume, potser sí que m'equivoco. Plaça Universitat a les 5 de la tarda. Plaça Universitat a les 5 de la tarda. També recordar que s'ha obert un correu, tant per demanar informació com per adherir-se a aquest manifest, que és el comunitat.palestina@gmail.com. comunitat.palestina@gmail.com. Doncs bé, com us deia, l'Elefant al llit potser no és un programa gaire compromès amb el seu temps, però encara ens guardem detalls. Ara començarem amb una cançoneta i a continuació us deixaré anar... Perdó, em demana paraula el senyor Pitu. Sí, bueno, recordar que, per exemple, avui, a les 8, a la plaça Sant Jaume, hi ha un acte convocat, una manifestació solidaritat amb el poble palestí, i que a la marquesina de Via Júlia, amb el carrer Argullós, tenim una paradeta que serveix tant com a punt d'informació com per promoure certs, diguéssim, informacions del poble palestí. Doncs bé, per cinquena vegada, si no hi ha res més a afegir... Aviam, deixa'm mirar... Aviam... Jo diria que no. No. D'acord. Doncs bé, en els darrers 20 minuts del programa recuperarem aquest tema de conversa. Tenim un senyor, el senyor Josep Lluís H. Reinfeldt, que ens explicarà una mica, ens farà un repàs, si no es demana gaire, un repàs històric d'aquest conflicte. O sigui que es pot anar preparant. Però més que res, a vegades la informació ens permet, si diem alguna estupidesa, saber que l'estem dient. En tot cas, ara passem a una cançó. Quan tornem us deixaré anar un rotllo que he titulat La mujer postmoderna i tindrem una secció de llibre, el darrer llibre de Rei Loriga, tindrem cinema en el llit amb el Becari, i al qual aprofito per donar... Hola. Per al·lusions, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Becari. Avui de quina pel·lícula en parlarem? Un clàssic de la ciència-ficció, que és Blade Runner. Molt bé, estupendo. Avui tenim això atapeït. I segurament el senyor Pitu potser ens sorprèn amb alguna secció que s'ha reservat per ell. Allò... Eh? Ah, no, ell ja ha fet la seva secció. Home, també. Ell... Podríem fer alguna coseta, no? Relacionat amb el tema. Tinc aquí un article publicat al Mundo. Que bé, em sembla que és l'article que ens van arribar. Sí, senyor. Molt bé, doncs em sembla que el senyor H. Reinfeldt també l'ha llegit, aquest article. I per tant, la xerrada podrà ser amb coneixement de causa i esperem que sigui com a mínim informativa per la gent que ens estigui escoltant en aquesta meravellosa tarda de gener, la primera setmana, el primer diumenge de l'any. Ahir va guanyar el Barça, felicitat i alegria. Passem a una cançó, la que tu vulguis, Becari. Sabes, Pitu, yo solo he estado enamorado una vez en toda mi vida. Es como la operación de apendicitis, con una cicatriz ya cumplido expediente. Una vez y ya no más, Santo Tomás, que diría mi abuela. En cambio, hay que decirlo, todo el mundo conoce a alguna persona, chica o chico, que pasa por ser una persona enamoradiza. ¿Cómo puede ser tal naturaleza de espíritu? Es algo que se me escapa totalmente. Hay gente adicta al Facebook, pues también hay gente adicta a las cicatrices en el corazón. No merece la pena darle más vueltas. Pitu, no le des más vueltas. Pues bien, Pitu, como te iba explicando, yo me he enamorado solo en una ocasión, pero puedo afirmar sin ambages que mereció la pena. La experiencia no se puede comparar con nada, ni tan siquiera con la apendicitis. No te lo puedes creer, era una chica fabulosa, una chica 10. La chica que puso punto y aparte a mi vida. Era licenciada en antropología, pero por estos avatares de la vida se ganaba el sueldo comentando partidas de petanca para una televisión de Comarruga. Aunque esto es lo de menos, lo importante es que fue la chica que me partió el corazón en 1000 fragmentos, en 1000 trocitos diferentes y cada uno más pequeño que el anterior. Y eso, a pesar de conocer perfectamente mi incapacidad congénita para montar puzzles. Ella, esta muchacha, era todo para mí. El amor líquido, la relativización de los valores tradicionales heredados de la Ilustración, la flexibilidad laboral, la corrosión del carácter ante este mundo cambiante, la liberación animal, la continuidad y la ruptura en la historia, la religión en el supermercado, las palabras y las cosas. Pero no empecemos por el final. Era una muchacha, Pitu, no te vuelvas loco, era una muchacha hermosa como pocas, como pocas. A ella, sin embargo, no le gustaba reconocerse hermosa. Se consideraba víctima de los valores estéticos del patriarcado. No me entiendan mal. Era feminista, pero también femenina. Lucía un insuperable rasurado brasileño, el cual provocaba que, en las playas nudistas, los espectadores varones hicieran la ola sin levantar los brazos. Creo que Pitu, si ahora lo pienso con madurez y más calmadamente, lo que me robó el corazón, no gracias a su... Lo que me robó el corazón de ella no fueron su profundo desprecio hacia mi persona, ni tampoco gracias a sus infidelidades y deslices. Un paréntesis. En nuestra primera cita, se presentó con un amigo que había conocido de camino al cine. Al acabar la película y como ya era tarde, les acompañé a los dos a casa del chico. Me cayó bien el muchacho, pero no me dejó subir. Lo que realmente me cautivó de ella, aparte del sexo, fueron sus profundas contradicciones, inexplicables para un observador atento y entregado como yo. Contradicciones que, con todo, ella vivía con una espontánea naturalidad, la naturalidad propia de quien se sabe un espécimen único entre millones. En otras palabras, Pitu, porque sé que no me estás entendiendo, lo que me gustaba de ella era que estaba loca, loca de atar. Yo, que en el fondo tengo un no sé qué masoquista, parece que le encontré gustillo a esto de poner mis más profundos sentimientos en manos de una persona que mezclaba productos de herbolario con productos L'Oréal. Eso si hablamos únicamente de los productos legales. Era fantástico compartir juntos, después de follar, mi espiritualidad con ella. De pronto, descubrí que muchos de los problemas que yo tenía en esta vida se debían a problemas que había dejado sin solucionar en vidas pasadas, lo cual era un volumen de trabajo inmenso. Además, ella era vegetariana porque amaba a los animales y pensaba que tenían tantos derechos como nos otorgamos los seres humanos. Yo lo confesaré para que nadie se piense que era un simple calzonazos, me hice vegetariano simplemente porque odio a las plantas. Me gustaría decir que he superado mi relación con esta chica, Pitu. No sé cómo llamarla. Bueno, sí, yo la llamo la chica posmoderna. No os quiero engañar, creo que nunca podré superarlo. Es como la meta final, uno no puede superarla, como mucho la puede alcanzar. No sabía qué podía hacer con ella, y la televisión me ofrecía soluciones que no me parecían justificables, y que además la ley castiga con al menos 10 años de prisión. Al final, fue ella la que decidió por los dos, esto es, me dijo adiós y se fue a otras tierras que ella consideró más fértiles. A mí ahora no me molesta, si lo pienso. Chicas como esta solo he conocido una, pero las hay a miles, y algunas de ellas, sin duda, mucho mejores compañeras que en una chica consagrada a un punto y aparte. Creo que a este final le ha faltado un chiste. ¿No? Bueno, ahora sí, vamos a poner una canción. Creo que te he pasado una de Kevin Johansen que se llama La Mujer Intelectual. Qué grande. Vamos a poner esa, que no es La Mujer Intelectual, digamos que es el eslabón. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustain era retortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magui, Magan, Twaila, Zarb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, soltando un llanto. Yo voy a rezarle a tu santo, soltando un llanto. Cumbiarina intelectual. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Cumbiarina, Bolshoi. Cumbiarina intelectual. Mamma mia, Shakespeare, William. Cinema a l'EFA en el llit. 99.7 a Ràdio RSK. Tío apañado, coño. Sí, un tío apañado. Un tío apañado. ¿Qué tal, Sergi? ¿Qué tal? Molt bé, doncs. Un altre diumenge aquí. No, no ha sigut la fi del món aquest nou canvi d'any i tal. Esperaves que fos la fi del món? Home, no sé, potser els israelians començaven. Exacte. Aquests comencen i es queden sols, eh? Sí, sí. Però bueno, aquí estem un altre diumenge. Bueno, avui parlaré d'un clàssic de la ciència-ficció. És Blade Runner, dirigida per Ridley Scott. I bueno, doncs va de que en un futur no massa llunyà i l'ésser humà ha agafat un coneixement que li permet construir androides més humans que els propis humans, amb molta més empatia, molta més... bueno, amb sentiments. No com els humans. Sí, mira, si no les notícies ja et podria... Cert. Es podrien fer una idea. I... que viu d'això, d'anar coloniant diferents planetes i aquests androides els anomenen replicantes, o bueno, replicants en català, i per la por que hi ha de que aquests androides es revolucionin contra els humans, doncs els limiten la vida durant només 4 anys. Llavors, hi ha un antic Blade Runner, el Deckard, que està interpretat per el Harrison Ford, que té la seva missió és retirar els replicants que es rebel·len contra l'autoritat dels humans. I bueno, la pel·lícula doncs està basada en una novel·la del Philip K. Dick, anomenada Sueñan los androides con ovejas eléctricas, i s'ha convertit en un clàssic, com ja et deia abans, de la ciència-ficció i també era una precursora del moviment cyberpunk, que és... Ara que dius això de cyberpunk, sí. L'actriu, la replicante actriu... Sí, la del Hannah. Impressionant. Sen Yung. Sí. Impressionant. Com, bueno, com la Sen Yung, però clar, ella... Sí, sí, sí. O l'altra, hòstia, l'altra també, déu-n'hi-do. La del Hannah. No, l'altra. La Sen Yung, no? No, l'altra. Ah, la Joanna Cassidy. Sí. Joanna Cassidy. A més, surt en topless en aquesta pel·lícula, així que... Als que els hi agradi, doncs, mira, ja se la poden alquilar avui o baixar-se d'internet. En quina pel·lícula? Blade Runner. Ah, d'acord. Blade Runner. Clar, que surten tres trossos d'actrius. Sí, sí. I digue'm una cosa, qui és el director de la pel·lícula? El director és el Ridley Scott, vale? Director de multitud de pel·lícules bones. Silenci los corderos. Alien... No, el silenci... No, no va ser no, és la va ser la segona. El Ridley... Oh. Que era la de Aníbal. També estava Alien, Gladiator, i després també, jo crec que és un director, Ridley Scott, que fa coses molt grans, però també merdes com a trunyos, com La Teniente O'Neill. La Teniente O'Neill la va fer, eh? Sí. Caram, escolta'm, quin... Sí. Més enllà de la sinopsis que ens has fet de la pel·lícula, ens pots destacar escenes, alguna escena que, ja que és un clàssic, ens pots destacar alguna escena d'aquesta pel·lícula perquè la gent que ens estigui escoltant i després la vegi i digui, ah, hòstia, això és cinema. Escenes, per exemple, quan el Harrison Ford es troba amb la Sin Jung, que no sap ella que, bueno, no sap ell que ella és un replicante. Uh-huh. I li fa unes proves i tal per veure si és o no, perquè es veu que en la seva base de la, bueno, amb el seu comportament es veu que a certes reaccions no reaccionen igual que els humans, i llavors hi ha un test amb no sé quantes preguntes per detectar si és un replicante. Uh-huh. O no. Perquè clar, la filosofia, bueno, la idea de la pel·lícula és aquesta, de que hi haurà un moment en què un humà no semblarà humà i la màquina semblarà una persona perfecta. I és una miqueta que caram, és dilema. I no sé si això és allunyar-me gaire del cinema en si mateix, que sí. És la secció que fas, però què s'ha dit d'aquesta pel·lícula en quant al seu missatge? Més enllà de ser una precursora de la ciència-ficció, té un missatge bastant potent, no? Sí, sí, que hem d'anar amb compte amb les idees aquestes de voler construir humans artificials. Una miqueta que també ens estem transformant en una cosa que no se sap ben bé què és. Ens estem deixant de banda... L'empatia, per exemple, l'estem deixant de banda, i jo crec que té una sèrie de missatges que estan molt bé. Altament recomanable, doncs, la pel·lícula. És molt recomanable, a més recomanable també el gran final que té, tot i que, i això sí que m'agradaria dir-ho, hi ha 5 versions de la pel·lícula que dius, però serà el mateix? Doncs no, perquè el Ridley Scott, quan la va estrenar, la censura americana doncs, li va retallar unes quantes escenes que segons els americans deien que eren massa violentes. Aquí a Europa la van poder veure íntegra. Després hi ha una versió del director i després hi ha la reversió del director, també del Ridley Scott. Caram. I a més ens la van vendre ja fa un any, més o menys, en un maletín així gros. I ara ens la volen tornar a vendre amb Blu-ray. No m'ho digues, amb un replicant inclòs. Home, no estaria malament, eh? Però no ve un replicant. Tot i que si vingués algun, que vingués la Daryl Hannah o la Sin Jung, estaria molt bé. Estaria molt bé, ja. I el Pitu, la Joanna Cassidy. Ja us veig venir, ja us veig venir. Què més? Doncs mira, la banda sonora va estar composta per Vangelis. Crec que és una banda sonora molt bona. És més, jo la tinc al cotxe per conduir. I bueno, curiositats de la pel·lícula. La pel·lícula en si mateixa, tot i que és una pel·lícula de culte, no va tenir èxit als Estats Units. O sigui, els Estats Units va dir que no la volien veure, però en canvi a Europa doncs, va tindre alguna més, una miqueta més d'acceptació, i després quan va sortir en VHS, que parlem ja de l'any 82, o sigui, perquè no hi havia DVD, i va ser quan va sortir el VHS, tothom mal volia, deia, oh, pel·lícula de culto, pel·lícula de culto. Cosa que és una reacció bastant estranya. Després, estrany també que el Harrison Ford va tindre molts problemes dins del rodatge, perquè ni tragava la Sing Jong, que era la... La Sing Jong no tragava. Els dos no es tragaven. Uh-huh. És més, hi ha una escena d'amor allà dins que molta gent diu, però si sembla una violació, gairebé, perquè la tia es queda com, hòstia, no el vull fer-li cap petó ni res, però ell, clar, ja estava fent el seu treball. I sembla una violació. I fins i tot van tindre problemes amb el propi Ridley Scott, perquè diuen que el Ridley Scott és un tio que és perfeccionista, d'allòs de 300 tomes per dir una paraula ben dita, i ja està. Doncs quan va trigar en fer la Teniente O'Neill amb Demi Moore? Hòstia, s'hauria d'estar 10 anys, no? Fins que va dir, vale. Jo crec que es va donar l'alcohol i ja ho veia tot bé i vinga, va. Segona escena, perquè, hòstia, quina merda de pel·li. Quina merda de pel·li. Algun dia tenim que fer una secció de pel·lis males. Molt bé, farem un especial, doncs. Bueno, això ho parlem més tard. Sí. I bueno, doncs això, que és totalment recomanable. Ara mateix, jo crec que està molt bé ara, per veure en aquest temps que fa fred i tal al carrer, doncs mira... Espero que som amics, poseu Blade Runner i... Va, Karina, et vull posar en una situació incòmoda o passar-te la patata a Glenn. Però penses, això és com per anar introduint el tema del final, sí. En el que recordem el senyor Reinfeldt ens farà un repàs cronològic històric del conflicte dels territoris ocupats a Mitjà Orient. Et sembla que podria haver-hi algun tipus de similitud entre l'actitud dels humans a Blade Runner respecte a com tracten els replicants, que al cap i a la fi tenen sentiments? Vull dir, si tu fas un ordinador per maltractar-lo, no siguis tan fil de puta de donar-li sentiments. Si maltractes una cafetera elèctrica que no té sentiments, no passa res, però si li dones la capacitat de sentir i a més la maltractes, tio, ets un sàdic. La paraula és aquesta, sàdic. Bueno, Penses que pot haver-hi algun tipus de similitud? Home, similitud de totes... Aviam, és que els estan maltractant tant aquí a la pel·lícula com a la vida real. I crec que és bastant evident que sí, és una similitud bastant forta. Bueno, llavors, pensem doncs que Blade Runner com a pel·lícula de ciència-ficció té lectures que no van només allà en pensar sobre els esdeveniments del futur o sobre a quina capacitat científica, tecnològica arribarà a tenir la humanitat, sinó que són missatges que se'n poden treure profit per a situacions actuals. Molt bé. Philip K. Dick, a més enllà de la novel·la en la qual es va inspirar Blade Runner, com has dit que és? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. També té un parell de llibres més, Jo Robot, que ha fet una versió Will Smith de la pel·lícula, i un altre, quina és l'altra? Que és molt conegut. No sé si m'estic penjant i marxant d'autor, però no hi ha un llibre molt conegut de Philip K. Dick que és El hombre en el castillo, una cosa així? Podria ser... No ho sabem, bueno, potser he obert una porta que no ho sé. D'obrir. Molt bé, doncs res més, Bacari. Bueno, moltes gràcies. No, gràcies a tu. A mi, jo et comentaré, vaig veure Blade Runner en pantalla gran només una vegada als Méliès, el dia de Nadal de l'any passat. O sigui, clar, de fa 2 anys. Sí. El 2007, el dia de Nadal. Una passada, una autèntica passada. És d'aquelles pel·lícules que et fiquen una història i m'ha semblat molt bona tria per compartir. Jo crec que és una pel·lícula que tant aquesta com 2001 o una edició en l'espacio són pel·lícules que tenen uns planos que estan ben fets que qualsevol fotograma el podríem tenir a casa de quadro per dir, hòstia, que guapo. Sí. Doncs bé, jo ja saps que des de la setmana passada acabaré la teva secció fent només una recomanació de la Filmoteca, un lloc on per només 2,70 € o si et compres això un xec d'entrades, de 50 entrades, et surt per 50 euros, pots anar un euro a l'entrada, seria la divisió, bastant fàcil, per altra banda. Vaig anar a veure Johnny Guitar, l'has vist? No l'he vist, però la tinc pendent. Nicola Ray, impressionant, un gran western on les protagonistes, on els dos personatges més forts, són dones. La qual cosa introdueix una variable en el clàssic western, o almenys tal com jo l'entenia, força curiosa, i dona una nova imatge molt més neta del western en una dècada, els anys 50, en què el western estava començant a entrar en la seva decadència, o sigui, ningú fa pel·lícules de western. Nicola Ray la va fer, i els primers 30 minuts de la pel·lícula són uns diàlegs meravellosos, com per dir, Déu meu, fantàstic. No sé si algú aquí l'ha vist. Sí, l'hem vist. L'has vist, Pitu? Sí, estàs d'acord amb el que dic? Sí, brutal. Brutal. Una gran pel·lícula. Molt bé, nanos, doncs això, Johnny Guitar, em sembla que es podrà veure en diferents dies fins al dia 18 de gener, que es canviarà. Us sembla? Passem a... Fiquem una cunya de... Tenim cunyes de Ràdio RSK? Tenim cunyes de ràdio tant en castellà com en català. Doncs fica una en anglès. Ah, malament. No. En hebreu, posa en hebreu. Posa en hebreu. En hebreu antic, eh? En hebreu, vinga. I després en arameu. Ara no siguis meu. Mel Gibson, sisplau. Vale, d'acord, que no sigui Mel Gibson. Amb la passió de Cristo. En parlarem. Escolta, sempre t'ho vull preguntar quan fem la secció i ara m'han recordat a temps. Ja saps quina pel·lícula comentaràs la setmana vinent? No, encara no. Tu penses i ens ho dius al final del programa? Vale. Molt bé. Ho dic per enganxar els oients, o sigui, això és màrqueting, mercat, capitalisme. Sí. Capitalisme. Sí. D'acord, doncs el que dèiem, fica una cunya de Ràdio RSK que fa gràcia. Va. En el 99.7 FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barri. FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris. Doncs molt bé, continuem a... Apropa't, és que, tio... És Goran Bregovic, que això que serà? No, és Kusturica. Kusturica. Pues Goran Bregovic vindrà al març, al Palau de la Música. Tornarà, perquè ha estat a finals de desembre, ha estat aquí. Tornarà pel març, torna Goran Bregovic al Palau de la Música. Doncs bé, ara farem un breu repàs a aquesta secció de llibres que només serveix per omplir espai abans de que passem directament al que tothom està esperant, que és l'entrevista amb Andrés Iniesta aquí a Hattrick. No, és broma. Passarem a una cosa molt més interessant que en aquests dies penso que va bé, perquè moltes vegades llegim articles en el diari i depenent d'on bufi, on bufi més aviat aquest diari, el vent va cap a una banda o cap a l'altra. Mirarem de ser instruïts en un repàs cronològic del conflicte arabo-palestí, sionista, israelí, no sé com dir-lo. Abans ho he dit molt bé i ara se m'ha anat. Territoris ocupats de Palestina. Què et sembla, Pitu? Del Llevant Mediterrani, em diuen per aquí, em sembla bé. Ningú s'enterarà ara de què estic parlant. Però sí, el Llevant Mediterrani. Doncs bé, abans d'això, em pots posar una cançoneta? Mira, aquesta està bé. Ai, aquesta també. Bueno, no dic res. tinc entre mans un llibre del senyor Ray Loriga. Ray Loriga va néixer a Madrid el 1967, el mateix any que els Beatles treien el Sgt. Pepper i canviaven el món, però avui no parlarem dels Beatles, parlarem de Ray Loriga. Ray Loriga és novel·lista, guionista i director de cinema, o així almenys ha volgut vendre, perquè les pel·lícules que ha fet en realitat no estan ni molt menys a l'alçada de la seva obra literària. És autor, Ray Loriga, de novel·les com Lo peor de todo, Héroes, Caídos del cielo, Tokio ya no nos quiere, Trífero y El hombre que inventó Manhattan, i dels llibres de relats curts Días extraños i Días aún más extraños. Aquí es va fixar aquest home, la seva obra literària va ser traduïda o ha estat traduïda més aviat a 14 idiomes diferents, i segons el seu publicista, que és qui ha escrit això que estic llegint, és una de les millors obres literàries valorades per la crítica nacional i internacional. Com guionista de cinema ha col·laborat, entre d'altres, amb Pedro Almodóvar i Carlos Saura. Ha dirigit, i això de dirigir podríem dir que ha perpetrat, les pel·lícules La pistola de mi hermano i Teresa, el cuerpo de Cristo, amb una Paz Vega, que és el millor de la pel·lícula. Doncs bé, ha tret ara, aquest 2008, ha tret un llibre que es diu Ya solo habla de amor. Fa gràcia perquè a la portada surt Ray Loriga i a sota el títol. Per tant, quan un ho llegeix, sembla que digui Ray Loriga ja solo habla de amor. I dius, què li ha passat a aquest home? Anava a dir amariconat, però no vull... Diguem, ha perdut la... S'ha estovat. S'ha estovat, gràcies. Gràcies per salir a mi rescate. Doncs bé, aquest llibre parla d'una cosa bastant curiosa. És de la incapacitat de superar la pèrdua d'un amor. Jo només he llegit els dos primers capítols, per tant la meva... no hi ha risc de que desveli res del final, però deixeu-me dir que els dos primers capítols són una caracterització del protagonista bastant desgarradora i bastant crua i cruel, fins i tot. El pinta com un panoli que està més mort que viu i que, bueno, que no saluda ni a la portera de casa seva quan al sortir al carrer la portera li diu «Hola, buenos días, muchacho». Doncs ell va tan entretingut en les seves històries que ni s'entera. El llibre està escrit en els que conegueu Ray Loriga ja sabreu que escriu d'una manera com si fossin lletres de cançons, només que en lloc d'estar com poesia, estan en prosa. Però el seu estil és molt directe, molt rocker en certa manera, i tot i que està madurant, suposo que el divorci amb Cristina Rosenbinge ha influït. Cristina Rosenbinge, sabeu quina Cristina? Sí, la cosa sí, la parezca a tu lado. Gràcies. Doncs bé, només comentar-vos que aquest llibre es pot robar a un preu bastant baix al Corte Inglés i que val força la pena, sobretot per a aquelles persones que hagin vist ja Blade Runner i tot i així tingui un fred al sortir al carrer i diguin, bueno, què puc fer? Doncs aquest llibre pot servir per passar una bona estona. El que us deia en relació a l'estil de Ray Loriga, que és directe com un cop de puny, també està ple de frases com entre... no són cèlebres, però sí que fan gràcia. Dius, hòstia, com se li ha acudit això? Jo recordo una del millor llibre que he llegit d'ell, que és Héroes, que era una cosa així com... Yo soy más de los que rezan que no de los que predican. La tornaré a dir. Jo soy más de los que rezan que no de los que predican. El llibre, per a aquelles persones que es vulguin fer una idea, aquest llibre avui dia, el de Ja solo habla de amor, comença amb una cita d'un senyor que és, a veure si ho trobo, és César Pavese. Y digo así, el sentimentalismo no se corrige volviéndose cínico, sino volviéndose serio. Dit això, posem una cançoneta, mirem a veure si tenim algú de los Ramones o una cosa així. Una cosa així, tu. Tenim o no tenim? Quincy Jones tenim. Quincy Jones? Sí, alguna cosa ja. Quincy Jones? Ah, hòstia, no. Millor. Però és que no tenim, no tenim tota la discografia. Se'ns estan veient les misèries, Becari, tu. Sí. Que malament. D'això no t'encarregaves tu ni m'encarregava jo, no? Qui s'encarregava? Qui? Doncs tenim mira... Tenim de Smith, tenim... De Chermic... No, de Smith, no tenim cançons sueltes. Stop me... Tell me if you think you have heard this. Anthony Inglés de opening. Déu meu, Macari, canviarem a Londres. Escolteu, mira, fica... M'has baixat el... No, no. Escolta, mira, sí. fica el que tu vegis, el que tu vulguis. Tornem amb una nova secció que es diu L'enemic del poble, i després d'això, si el Pitu no ha de dir res més, passem a... Ah, no ho he explicat, però sí. L'enemic del poble substitueix la supertrucada. Bueno. Hem trobat un home, prou fill de puta, com per poder-lo trucar tots els diumenges, i diu que encantat de dir bestieses per la ràdio. Molt Llavors, bé. tornem amb l'enemic del poble, i ens passem després al repàs que ens oferirà el senyor Josep Lluís H. Ringfeld. Produccions Lefa en el llit i Ràdio RSK presenten l'advocat del diable, el feixista, l'amic de la reacció, el sionista, el terrorista musulmà, el terrorista cristià, el ultraconservador. Ell és l'enemic del poble. Aquesta sèrie és ficció. Si us plau, no enviïn cartes bombes ni mirin d'assassinar el nostre actor. El necessitem per futures edicions. Bueno, aquesta careta no és la millor, però diguem-ne que per avui dona resultat. Doncs bé, continuem a Ràdio RSK, el 99.7 FM. No sé per què sempre ho dic això, perquè la gent que ens està escoltant ja sap que això és el 99.7 FM. És per fer publi millor. D'acord, sembla bé. Doncs bé, avui podem presentar els fruits de tota una setmana de treball que hem dut a terme el senyor Pitu, jo mateix, Joan Pere Lefa, també amb el Becari, que és qui ens ha portat els cafès, i hem trobat una persona totalment adequada per aquesta secció que fa temps que, hem de confessar, la feia un tiet d'un de nosaltres que venia aquí a fer com si el trucàvem. Però hem trobat una persona que pot passar per enemic del poble i que a més està orgullós de ser-ho, perquè ell s'ho creu. Ell és el senyor enemic del poble, li direm així. Enemic del poble. Enemic del poble. Què tal, senyor enemic? Li direm així. Bé. Doncs bé... Marquem o què? Sí, tens el telèfon? Sí, el tinc aquí. Si no te'l passo. Tens el telèfon? Sí. Hem pagat factures? Tenim telèfon encara? Sí, clar. D'acord. Tenim telèfon. A Ràdio Ressaca hi ha telèfon. Les gràcies al Centre Cívic de Can Basté. Endavant, truca. Hola. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, qui és? Hablo con el senyor enemic del poble. Sí, sóc jo mateix. Entén el català? Oh, i tant, jo el parlo. Escolti'm, se'n recorda, jo he parlat amb vostè aquesta setmana. Sí, però no éreu pactat, em tenies que trucar més tard, perquè estava veient una pel·lícula de ciència-ficció. Quina pel·lícula de ciència-ficció? La llista de Schindler. Què? Què riem? No, perdoni. Els locals jueus no han existit mai. Eren camps d'estiu. Camps d'estiu, de colònies. De colònies. Per nens i per grans. I tant. Caram, escolti'm, miri, se'n recorda del que li vaig proposar, que vostè es mirés els diaris i els telediaris i ens fes el comentari d'alguna notícia que vostè considerés rellevant aquesta setmana? Potser ens vol parlar de la invasió israelí a Gaza, a la franja de Gaza, a Palestina. Bueno, més que invasió, podríem dir una recuperació de territoris perduts. Ja, però parlarà d'aquesta notícia o... Sí? Sí, per què no? Sí, doncs endavant, com considera, com ha dit això? Recuperació de territoris perduts. I quan els van perdre? Això està a les escritures. A les escritures del PIS o...? De l'Antic Testament. De l'Antic Testament, però vostè sap que l'Antic Testament, bueno, vull dir que, joder, que fa anys que està escrit això, 2.000 anys. No? Això estava escrit. Estava escrit i tot el que està escrit va a missa. Sí, mai millor dit. No, escolti'm, considera que guanyaran la guerra els palestins? Oi tant que la guanyaran, ja l'han guanyat. Quina gràcia, ara m'he fet gràcia jo mateix. Pensa que els palestins guanyaran? Sí, si se'n van. Ah, la solució per guanyar és que se'n vagin. Clar. Si no, què pot passar? Que els hi facin també campaments de colònies, allò... No gastarem diners. I com ho faran? No val la pena. Com ho faran? Què volen fer llavors? Doncs bé, bueno, havíem estat estudiant possibilitats i com gastar bales tampoc és gaire lògic, ni projectils, ho seu seria agafar un vaixell, fotre'ls a tots i enfonsar el vaixell enmig del Mediterrani. Caram, escolti'm, no el veurem, no? Aquesta tarda a la plaça Sant Jaume, anirà? Oi tant, jo ara em poso el tratge d'antidisturbis i me'n vaig cap allà. Ah, antidisturbis? Sí, tinc un amic que me'l deixa, i quan ell no pot, vaig jo. A què va, escalfar... No, bueno, escalfar la gent, sí, escalfar la gent. Aquestes dates amb aquest fred, ja ho agraeixen, hi ha alguns que ho agraeixen, eh? Hòstia! Sobretot la gent gran i els nens petits, els agrada rebre. Els agrada rebre, caram, doncs potser ens podríem quedar allò en un punt perquè nosaltres sapiguem, perquè vostè és policia, no? O no. Ah, ho fa com a hobby. Clar, home, jo tinc un VIP per aquestes coses. Sap que vostè és l'autèntic enemic del poble? M'agrada que m'ho diguin. No sé si sóc l'autèntic, no? Hi ha d'altres, En qui s'inspira vostè? Perquè això, hi ha alguna tradició? Home, hi ha grans mestres, no? Però és que escollir un ara... M'ho poses difícil. M'agrada que em facis aquesta pregunta, però... És que escollir un... Potser podríem agafar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, una miqueta de l'altre, no? I em faríem un bon matxembrat, no? Caram. Llavors, el veurem avui escalfant... Bé, igual em reconeixes amb el casco posat, però... Sai, pels cops em reconeixeràs. Molt bé, doncs no sé si podem obrir micros per si hi ha alguna persona aquí a l'estudi que li vulgui fer una pregunta. El Pitu ja diu que no. Tu, Becari, tampoc. No. Tenim... Tenen por, perfecte. D'acord, doncs sí, pel que es veu, vostè fa por. També li agrada la sensació de fer por. M'encanta, una sensació de poder. Vostè és casat, és casat. Perdoni la pregunta personal, però... Sí, estic casat. Està casat. Oi tant. I tracta bé a la dona. Oh, i tant, clar. Perdoni, m'estic anant... És que, la tracto bé, penso... la deixo menjar les mateixes hores que jo, dormir al mateix llit, sí. Escolti, viu molt bé la dona. Escolti, més que... Em no es pot queixar, bueno, no es pot, ni ha de queixar-se, m'entén? I si es queixa, aquesta senyora... Si es queixa, me'n poso el tratge de disturbis i dic... Ah! Hòstia, quina cara, doncs ens quedem amb aquesta lectura. Bé, ens quedem, això de quedar-nos és una forma de parlar. És una pràctica que s'està perdent i està perseguida, eh? I no ho entenc jo perquè es persegueix aquesta pràctica. Quina pràctica? La d'educar la dona. Com també amb campaments de joves, però per dones, allò... Bueno, amb tancar-la a la cuina ja té prou campament. Ahà, d'acord, doncs bé, sempre és un plaer obrir els micros a la veu del carrer, tot i que aquesta veu sigui la de l'enemic del poble. Li dono les gràcies, l'emplaço fins a la setmana vinent. Recordi, no sé si hi ha cap notícia que vostè vol comentar. L'estan aplaudint, eh? Gràcies. L'estan aplaudint, fixi's que gilipolles que tenim aquí. Escolti'm, gràcies per atendre'n. Això m'agrada més, això m'incentiva. Jo, emotiva. Jo no ho entenc. La setmana que ve prepararé, que m'estava mirant aquesta pel·lícula, per parlar-vos sobre la ciència-ficció. Ciència-ficció de La llista de Schindler. Bueno, sobre els camps d'extermini nazis, eh? Exterminis nazis, molt bé. No hi ha res més actual. Hem de... Home, podríem... Hem de posar-nos... Suposo que trucareu més cops, no? Pues anirem a poc a poc, no? D'acord. Escolti, m'estava pensant ara, improvisant sobre la marxa, si no seria bo... deixar-li el micro obert aquí al telèfon, que com paga el Centre Cívic de Can Basté, al qual li agraïm que ens doni aquestes facilitats, li semblaria bé quedar-se aquí per anar comentant allò, anant posant les seves gotetes, les seves aportacions, petites aportacions, a aquesta darrera xerrada que tindrem amb el repàs històric del nostre convidat. Quin repàs històric? Des del conflicte, des de que va començar el conflicte, allò de la resolució de les Nacions Unides... Ja, va, estarà bé. Es queda aquí. Sí. Tindrem l'enemic del poble amb nosaltres... No sé per... Dic ser masoquista, abans ho deia i ho torno a pensar. O sigui, no tinc gens de ganes de parlar amb aquest home. Però i resulta que el convida que es quedi fins al final. Res, quan vulguis quedem al carrer, eh? Almenys sort que la factura la paguen els del Centre Cívic, sí, perquè, sí. Han de què? Si no, parlaríem amb missatges. Doncs bé, ara que parlo de missatges, perdoni, senyor enemic del poble, tranquil. No se'n vagi. No pengi a la seva dona. Escolti'm, farem una cosa. Posarem una cançoneta... que tenim problemes, ja sé que tenim problemes, sí, amb la discografia. Sí. Tant és, tenim Lou Reed, una cosa així. Lou Reed? Perfect Day, em sembla que l'hem de tenir. Farem això, farem cançoneta, tornarem amb la xerrada, donarem pas al nostre convidat, que no li hem dit res, som així de ben educats en aquesta casa, i després acabarem el programa, tot per aquest ordre, perquè si l'acabem abans, després la xerrada ja no té sentit. Cançoneta i ens veiem ara. Ah, o sigui... Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Exacte, així volia entrar jo a saco. Pam! Comença a parlar i tot canvia. Doncs bé, continuem a l'EFA en el llit. Jo sóc Joan Pere l'EFA, estic acompanyat del senyor Josep Lluís H. Reinfeld. Ho he dit bé? Xina popular. Espera, que no se't sentia. Bona tarda, senyor Reinfeld. Bona tarda, em pots anomenar Josep Lluís. Ja Josep Lluís. Aquí i a la Xina popular. D'acord, molt bé, això no sé de què em sona. Ah, sí, d'un sionista que està allà a Departament de Vicepresidència, no sé. Sí. Departament de Vicepresidència, és, no? Vicepresident. Doncs bé, tenim amb nosaltres, no sé com per presentar-lo, no sé si dir-li humanista, científic social, psicoterapeuta, com li podria dir per presentar-li a la nostra audiència? Científic social de xarxes latents. D'acord, molt bé, doncs científic social de xarxes latents. Això em passa a mi per preguntar com l'hauria de presentar. Ell és un senyor que entén de conflictes. Sí? Els meus. Els teus? Que això és el... D'aquests són els que entenc. Aquests són els més difícils, eh? Entendre's un mateix. Els personals. D'acord, doncs el senyor Reinfeld per una banda i tenim també el telèfon, que suposo que encara no haurà marxat, l'enemic del poble. Està l'enemigo? Sí, encara estic. D'acord, Que se ponga. No, això, se ponga. Això era Gila, un record, una forta abraçada amb Gila, i a veure si surt una altra vegada per la tele, que fa temps que no surt, no sé què li ha passat. No entenc com no el van poder matar. Perdó? Com es pot fallar en un fusilament? No ho entenc. S'hagués disparat jo. D'acord, doncs sí, tindrem molt bon rotllo aquí amb l'enemic del poble. El Becari ara no pot parlar perquè ens falten micros, en certa manera, i el tenim a control. Però ens envia una forta abraçada, també. I un record a Gila, molt sentit. A veure si ens truca, tio, què li ha passat a Gila? Fa temps que no... El que fa temps que li tenia que haver passat. No sé què d'un aja de pino, me dice el becario. D'acord, doncs ara són un quart de set. Ho he dit bé? Algú sap això de les hores? Un quart de set. Sí, un quart de set. Me l'he jugada i he triomfat. I cinc. Hagués triomfat més si no hagués dit que si l'he encertada o no. Tant és. Centrant el tema, no posis cares rares, Pitu. El Pitu també hi és aquí. Pitu, digues algú. Hola. Quin tio. Escolta'm, senyor Josep Lluís H. Reinfeld. Li diré Josep Lluís. Digui'm Josep Lluís. D'acord. Doncs senyor Josep Lluís, l'hem portat perquè ens faci una breu cronologia del conflicte a terres palestines. Perdoni, una pregunta, no contesti si no vol, però per no enganyar a cap oient, vostè reconeix l'estat d'Israel? Sí. D'acord, endavant. Endavant amb la seva cronologia. Pues sense Wikipedia y desde mis conocimientos abstractos, ahí va eso. Bueno, ens situem a la Segona Guerra Mundial. 45. Holocaust. Ja se sap, allò. Com es definiria Holocaust? És una, també una gran pregunta així oberta, no? Home, jo te defineixo amb paraules, Ciència ficció. Ciència ficció. Bueno. Sí, entrem en matèria. Em sento complice amb la meva riqueza. L'Holocaust. L'extermini del poble jueu d'Alemanya, dels jueus europeus, bàsicament. Perquè de jueus a protectorat de Palestina ja n'hi havia. Els israelites, no? Es deien israelites. Bueno, doncs el 48 es crea l'estat d'Israel a partir d'un acord entre els Estats Units i Gran Bretanya i amb el beneplàcit de la ONU, del Consell de Seguretat. Es crea l'estat d'Israel i com a resposta hi ha una gran revolta dels àrabs que vivien allà. Que això acaba amb un ball de bastons. Ja se sap, quan tens a darrere Gran Bretanya i els USA, pues s'abusa. Pues què passa? Pues hi ha una reocupació i la creació d'assentaments, repressió, i això pues es va enquistant, es comença a enquistar fins més o menys podem anomenar fins l'any 67, on hi ha una nova guerra, la guerra del Yom Kippur, anomenada pels israelites, l'anomenen Yom Kippur, i els àrabs anomenen la primera intifada. Crec. Vaja. Doncs a partir d'aquí, un senyor, com de los buenos tiempos, un buen hombre, Yasser Arafat, crea la OLP, Organització de Liberació Palestina, i s'engega una guerra d'alliberació. Aquesta guerra d'alliberació, al ser un conflicte allà al Llevant Mediterrani, no deixa d'estar situada a Palestina, sinó que la guerra s'escampa per les fronteres, des de Líban, Síria, Egipte, Jordània i els propis palestins. Intifades vàries, cops de bastons una altra vegada, fins que arriba Sharon. Bueno, no, abans l'Arafat i el president d'Israel en aquells moments, Isaac Rabin, se'n van a Oslo, allà a Noruega, firmen uns acords, s'institucionalitza la OLP en plan l'autoritat palestina, i es comencen a formalitzar un procés de pau anomenat així. Els palestins tindran propi autogovern a dins dels territoris ocupats i els israelians tindran govern dintre l'altre territori que ocupen. Bueno, doncs això com acaba? Pues acaba que Isaac Rabin acaba sent mort, l'acaben assassinant els més radicals del judaisme en contra d'això i la continuació de la filosofia aquesta sionista del Eretz Israel, fins que, bueno, continuen els balls de bastons, els palestins fan més antifades, es radicalitzen les parts, el conflicte s'enquista, es complica, fins que Sharon fa un cop d'estreunes de la mànega i treu totes les colònies jueves de Gaza. I què passa al treure les colònies jueves de Gaza? Pues que Gaza queda pels gazians, palestins de Gaza, perquè s'ha de especificar que Palestina, tal com es reconeix, com es concep avui dia, és, per una banda hi ha el Cisjordània i per una altra banda hi ha Gaza, sense cap mena de comunicació entre ells, entremig un desert controlat per l'estat sionista. Gaza es converteix en el feu de Hamas, que Hamas és una part molt més radicalitzada de palestins, que el que volen instaurar és una teocràcia basada en les regles del Coran i en plan Iran, però a Palestina, i la OLP, que seria Fatah, com es converteix Fatah, són seculars i si més no laics, però que no tenen, però han arribat a un punt de corrupció màxima i de col·laboracionisme amb l'estat d'Israel i amb Bush màxim. Pues hi ha una guerra entre Fatah i Hamas i lo que s'avecina hasta hoy, que Gaza està en plan gueto de Varsovia. És curiós els paral·lelismes que hi ha entre el gueto de Varsovia i Gaza. I fins aquí, fins als dies ens podries, d'avui. Gràcies abans de res per aquest breu repàs del que són 50 anys d'història. Si per una banda no es pot ser extens, en un resum sí que es pot ser... Hi haurà molts errors. Gràcies per fer-ho. Escolta'm una pregunta, ens podries donar una imatge perquè ens fem una idea de quina extensió té Gaza i de quina mena de territori estem parlant? Vull dir, com de gran és Gaza? Gaza, jo què sé, imagina't que és l'Hospitalet. De gran. I és cert. Algo petitó. És cert, doncs, que Gaza és un dels llocs on hi ha més densitat de població. Això és cert. Això és cert. Perquè és un lloc petit i hi ha un milió i mig de persones. No, molts més. Molts més. Censats potser n'hi ha dos, però no censats potser n'hi ha dos més. I llavors, és normal, doncs, que en un territori tan petit, si plouen bombes... Població civil... Cauen. D'acord, ens fem una idea una mica de les dimensions, no només de, com llegia abans el senyor Pitu en el manifest, no només les dimensions desiguals de l'armament i de les víctimes, sinó també una mica la dimensió desproporcionada, és com si Espanya ataqués Andorra. Por ahí. Una cosa així. O menys, o potser és més petit. O potser, però bueno, perquè ens fem una idea... Perquè moltes vegades el que passa és que hi ha com unes ganes de desinformar, que és parlar de Gaza i Cisjordània, però no donant claus perquè la gent es pugui imaginar de quina mena de terres estem parlant, d'on viu aquesta gent. Una altra cosa que et volia comentar, no sé si l'enemic del poble està... Està al lavabo ara. No sé... No, bueno, no sé, a veure, hola, enemic? De la bona, però m'estic cagant, això segur. Ja us ho dic ara. Ja us ho diré jo que aquesta guerra la guanyen els palestins, home, els hi fem un favor. Els hi fem un favor? Home, i tant, estan vivint en un metro quadrat. Sí. O sigui, el que està fent Israel és baixar la demografia... Ah, i tant. És, és, És una tàctica natural per equilibrar la demografia de Gaza. També és curiós perquè, i no sé si aquí algú em pot contradir o em pot dir si vaig errat de les dates, però tinc entès que d'aquí a pocs mesos hi ha eleccions a Israel. Sí, podem fer-nos una idea de quina mena de govern? No sé, senyor Josep Lluís, si ens pot fer una mena de diagrama, allò, una cosa senzilleta, de quina mena d'espectre polític governa actualment l'estat d'Israel. El tripartit. Governa el tripartit. Quina mena de tripartit? Tripartit format pel Partit Laborista, el Likud, i el Likud, que seria el Partit Popular, i el Kadima, que seria una escissió del Partit Popular a la dreta, que és el partit de Sharon. I... que seria el partit que ara mateix mana, el partit que presideix el senyor Ehud Olmert, president, i la ministra d'Afers Exteriors, la senyora Lifni, algo així. Algo així. Aquestes... I el Defensa ho porten els laboristes. Defensa ho porten els laboristes. I el Partit Popular, que seria el soci petit del govern, amb Benjamin Netanyahu. No sé si també us sonarà, sí, aquest home expresident. Llavors m'estàs dient que dintre del tripartit, del govern... Gobierno multicolor. Gobierno multicolor, però a l'hora de veritat... Unidos contra la causa. Unidos en la causa, i que l'oposició és com el PP. I que una escissió del PP està dins de... És correcte? Sí, però l'oposició vindrien des de partits d'extremíssima dreta fins a partits d'esquerres, partits no sionistes. Això en el Parlament, en el Senet, en el Parlament d'Israel, hi ha de tot. Fins i tot hi ha partits àrabs israelians, vull dir, hi ha de tot. Però partits tenen, cristians. Tenen una representació mínima, no? Bueno, com ciutadans. Com ciutadans. Ciutadans de Catalunya, vols dir. Ciutadans. Sí, d'acord. Ciudadanos. D'acord. Una altra cosa. Tots els jueus són sionistes? No, per res. No pas. No, llavors, sionisme què és? La creença de que ha d'existir, defensar l'existència actual de l'estat d'Israel. És això, el sionisme? Más o menos. Sí, és molt més complex. Ve de teories així una mica esotèriques i basades també en la... Hi ha moltes similituds entre el Mein Kampf i el llibre de Der Judenstaat, que és el llibre que va escriure Theodor Herzl, el pare del sionisme. I ens pots dir alguna similitud? Poble escollit. Poble escollit. Hitler també pensava en el poble escollit, amb la raça ària, amb Herzl pensava en els... amb el poble escollit. L'espai vital, potser. L'espai vital, l'espai sagrat, institucionalització amb l'Estat. Vull dir, potser sona punyent, però s'ha de parlar, s'ha de provocar l'oient. Se li ha de despertar amb el sentit de les fer-se preguntes, i això, i aquest home, el senyor Josep Lluís, per què diu que el Mein Kampf i el Hitler és igual que el... Que el sionisme és nazisme, i per què? Doncs s'ha de rascar. Es pot fer en Wikipedia, eh? Es pot rascar en Wikipedia, això. I s'acaba posant els punts sobre les is una mica. Això explicaria també que el nostre amic enemic del poble, que curiós començar una frase així, el nostre amic, que no és amic en realitat, no és amic, no ho és. Senyor enemic del poble, continua en línia. Oi tant, ara sí que m'interessava aquest nano que parlava, eh? Com veu el tema aquest de la comparació entre sionisme... La veig, sempre i quan no s'acompanyi de fal·làcies ni mentides, no? Això és una informació que és veritat, si és el poble escollit, si és que ningú està dient res que no sigui veritat aquí. Són el poble escollit, realment. Hem d'estar tots a una. O estàs dintre del poble escollit o no existeixes, m'entens? Però vostè no és jueu. Oh, bueno, però això és fàcil, agafa unes tisores, fa la circuncisió i vine... Ah! Així m'agrada, gent d'acció. No pensa gaire, però és d'acció, això no se li pot treure. Aquestes mentides que van dient por ahí que sigui el govern i res, ja... facilitava alguns atemptats palestins per crear aquesta necessitat de veure'ls com a un enemic i aquestes històries que s'expliquen que si Hamas, no, estaven en un principi apoyats per el govern també israelià i els Estats Units van ser subvencionats per ell, aquestes mentides, no, com el del Bin Laden, no, que va ser creat per la CIA, aquestes coses són les que fan aquestes manifestacions que ara a les 8 m'aniré cap allà a repartir un parell dos dies. D'acord, escolti'm una pregunta, senyor Josep Lluís, perquè ja arribem a... ja ens passem una mica de l'hora, ja són dos quarts passades. Una pregunta, hi ha alguna mena de teoria sobre com es podria resoldre aquest conflicte? Allò, si és la creació i l'aniquilació dels palestins, perquè el que sembla és el camí és aquest, o si hi ha... podem tirar de la cadena? De fet, no només es fa tot el món musulmà. Tot el món musulmà s'hauria d'exterminar com un virus. D'acord, escolti'm, tenim amics musulmans, no sé jo si és... Ah, que teniu amics musulmans, doncs ara mateix penjo, eh? No escolti'm... Digui, no m'ho diguis de veritat això, que et penjo. Escolti'm, miri... Amic musulmà, què? El que et ven les patates xips al paqui de la cantonada? Vinga, hombre... Enemic del poble, senyor enemic del poble. El truco la setmana vinent, d'acord? No veurem si te l'agafo. Molt bé, a veure si me l'agafa. Vinga, apa, eh? Me'n vaig amb la meva descripció. D'acord, allò de teories alternatives... Teories de resolució. Perquè alguna solució, en principi, els estudiosos hauran pensat com es pot resoldre això. N'hi hauran, però mentre continuï com està el món muntat amb el Consell de Seguretat, amb els interessos que hi ha, poca solució hi ha. Vull dir, serà pues, per pretre... la continuació, vull dir, això d'aquí un temps es descongelarà, però d'aquí un temps tornarà a escalar i... Però no es parlava de solucions com la creació de dos estats o... Es parla, però si els... una part de... Ens els pots explicar una mica així per sobre per als oients, perquè vegin que a vegades entre la foscor també hi ha... Bueno, ja no sé qui ha sentit a parlar mai d'allò del full de ruta. El full de ruta és una història que intenta doncs desagraviar els agraviats, sí, ho has dit bé ara, que seria doncs una constitució d'un estat palestí com a veí de l'estat d'Israel. Els primers no interessats en aquest estat són els propis palestins, perquè si l'estat ha d'estar format per una banda que seria el plan Fatah, el plan Hamas dirà sempre que no. Van guanyar les eleccions i ningú els ha... els ha reconegut com a interlocutors. Els ha reconegut com a guanyadors. Vale. Senzillament els han reprimit. Però des de... així, amb modèstia, la resolució d'aquest conflicte és molt difícil. Tal com estan les coses, han de canviar moltes coses. Barack Obama, la darrera pregunta, per la gent que se'n recordarà del president... Yes, Weekend. Del Yes, Weekend. Penses que Obama dirà Yes, Weekend als palestins o als israelians? O... Segur. O ni una cosa ni l'altra? Segur. Es mullarà aquest home en el conflicte? O farà com... Esperem d'aquí dues setmanes, a veure què diu. De moment ens quedem amb les paraules de subcomandante Marcos. Què va dir el subcomandante Marcos? Va dir Obama ja no representa el canvi perquè amb el silenci estan cobrint l'estat d'Israel. Doncs ens quedem amb això i tornem ara, en dos segons. Faràs valoració avui? El 99.7 FM Radio RSK, la radio libre de No Barbies. Si la gente que supiera lo que es la libertad, escucharía siempre Radio RSK. El 99.7 FM Radio RSK. la ràdio lliure de nou barris. Doncs bé, continuem a Ràdio RSK, això és l'Elefant al llit. Estem a punt de plegar veles perquè ja passen 5 minuts de 2 quarts, 6 minuts de 2 quarts de 7. Molts de nosaltres hem d'anar a la plaça Sant Jaume, a la concentració, en favor de la... en contra de la intervenció militar d'Israel en els territoris palestins, a Gaza en particular. Però abans de marxar, avui acabarem amb, com sempre, com és tradicional, amb la valoració del senyor Pitu, quan tens obert el micro. Molt bé. Bé, avui la valoració la faré molt positiva. Suposo que ens marquen una mica aquests dies estranys que estem vivint. Pensem que estem fent... Estem vivint part de la història que els nostres fills, si els tenim, viuran en llibres de text. Formem part d'un procés històric que ha tocat l'elefant al llit. Hem començat el tema llegint un manifest. Ens hem posat serios. Jo crec que això ha marcat la dinàmica del programa. Hem fet un programa seriós. Bueno, seriós tampoc, no? Però sí que és veritat que hem començat a fer ràdio avui, amics meus. Hem informat. Hem intentat que els oients tinguin la capacitat de rebre informació, assimilar-la i treure'n les seves conclusions. Si avui a les 8 de la nit la plaça Sant Jaume s'omple de gent, podrem dir que nosaltres hi hem contribuït. Gràcies, l'EFA, per ocupar les zones. Exacte, me faltava. Bona nit, esperem que el desig del senyor Pitu a la seva valoració es compleixi, que la plaça Sant Jaume tingui molt bona pinta aquesta nit i que la setmana vinent, com a mínim, puguem dir que aquest malson s'ha acabat. Això és tot, l'Elefant al llit. Jo volia fer un programa d'humor que no estigués compromès amb el seu temps, però miri, a vegades, senyor... Bacari, tu sí. Què dius? A vegades s'ha de fer. A vegades has de baixar, remangar-te los pantalones i bajar al barro i remover la mierda. Doncs bé, salut a tots. No us ho he dit, però és que sembla una mica cínic dir-ho. Bon any, aquest any 2009, que té pinta de que serà un any de merda. Ho anirem... Sí, aquest 2009, que és nou, té pinta de que serà un any de merda, però bueno, tampoc l'any passat va ser allò com per dir... Hòstia, sí, para tirar cohetes precisamente creo que es bastante desafortunado. Sí, sobre todo en Gaza. En fin, humor negre, bueno, és un altre tipus d'humor. Els millors desitjos, ens veiem la setmana vinent, gràcies a Josep Lluís H.Reinfeld. Gràcies. Gràcies. Està marxant, és que li espera la limusina, és que sembla mentida, però... En fi, doncs, nosaltres també ens esperen la limusina, el Pitu ha vingut en helicòpter i el Becari s'ha de conformar amb un esportiu de color vermell. Sí. Jo, com sempre, tornaré caminant a la meva mansió a Pedralbes. Això és tot, ens veiem la setmana vinent, una abraçada, gràcies, Ràdio RSK. En el 99.7 FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de nou barris. En el 99.7 FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de nou barris.